Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. We begonnen met het nummer We Shall Overcome van bassist Ben Williams. Dit voorjaar was hij nog te zien en te horen bij het Lantaarnvenster in Rotterdam. 2009 won hij de Thelonious Monk Award als beste bassist. We gaan verder met Hank Jones, Amerikaanse jazzpianist, bandleider, arrangeur, componist met My Wish. Thank you. Thank you. Ja, u heeft net kunnen luisteren naar drie nummers. Art of Mistake, Five Enemies, Force Quit. Van de, ja, een van de beste bassisten van Italië. Lorenzo Feliciati. En hij heeft onlangs een EP gereleased, Rumble. Ja, wat kunnen we eigenlijk zeggen over zijn EP? Ja, die man heeft gewerkt met onder andere Bob Benson van de Yellow Jackets. Pat Mastelotto van King Crimson. Met onze eigen Martin Verdonk. En nog veel meer. Wie er eigenlijk aan meewerken, dat... even kijken, dat zijn dan op de drums Jason G.T. Thomas van Snarky Puppy. De Coyhorn Section en Stan Adams, trombone. Pierluigi Bastioli, bas trombone. En Duolicio Ingrosso, bariton sax. Ja, en dan als special guest Martin Verdonk, Alessandro Guis en Aidan Zamet. Alle nummers zijn gecomponeerd door Lorenzo Feliciati en... ja, het zijn, wat kan ik vertellen over die nummers? Begonnen met... Force Quit gaat over de spanning en toch het relaxte en het gefascineerde van het thema. Met support van Martin Verdonk. En nummer 2, dat ging dan over ja, de soort vibe wat je in New York hebt. De New York streets uit de jaren 70. En als derde hebben wij gekozen, en dat is eigenlijk de first track van zijn EP, en het nummer heet dan Art of Mistake. Het gaat over de rumbling world, er gaat ontzettend veel gerommel in deze wereld. Nou, het wordt geleid door elektrische bas en drums en de ja, sterke horn section, de coy horn section, die je eigenlijk door de hele compositie hoort. Ja, dat was het eigenlijk wat ik van zijn EP Rumble kan vertellen van Lorenzo Feliciati. We gaan nu verder met Herbie Hancock, Michael Brecker, Roy Hargrove, The Poet, Live at the Messy Hall. Thank you. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it. I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. And my love does it good. Oh, oh, oh, oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Then my love does it. Never ask me why I never say goodbye to my love. It's understood, it's everywhere with my love. And my love does it good. Oh, yeah. Oh, I'm not waiting for no one, 'cause slow ones, they don't get nothing done, son. Never no

to see. So hold me, maybe I just wanna dance with you. So hold me closely, I know that you're the real thing. Got to let my feelings show, babe, I've got to let you know. Got to let my feelings show. So good to rise and greet another day. Enchanted lady, life is bright and beautiful with you along the way. Love me or lose me is something that you'll never have to ever hear me say. Your love only holds the power to remove and take my heart away. Got to Let My Feelings Show van de CD Leap of Faith van Bluey, oftewel Jean-Paul Monnik, bandleider van Incognito. Daarvoor Guru met Ronnie Jordan, DC Lee, met het nummer No Time to Play. Het is van de CD Jazz Matez, volume 1 uit 1993. Guru, oftewel Keith Edward Elam, hij was een rapper en hij rapte onder andere over zwart bewustzijn. Dan hebben we de urban jazz gitarist Ronnie Jordan en de Britse soul en R&B zangeres DC Lee, ook bekend van de Style Council en Wham. Daarvoor Bob Baldwin met zangeres Laurie Williams, My Love, van de CD van Baldwin. De CD heet Abbey Road and the Beatles. En het is een hele mooie cover, dan zie je hem op Abbey Road over, niet over het zebrapad lopen, maar over de toetsen. Ja, en we gaan nou verder met Brian Culbertson, een multi-instrumentalist. Meestal zie je hem op de piano. Samen met Chuck Loop, gitarist die in 2017 overleed. Het nummer heet Fullerton Avenue van de CD Another Long Night Out.

Ja, een mooi duo, Boney James en George Duke met The Total Experience uit 2006. Daarvoor I Wonder van gitarist Greg Howe van zijn cd Wheelhouse. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen en dat gaan we doen met Ben Williams. Die begon ook de tweede uur van Jazz Meeting met We Shall Overcome. En dit is dan The Voice of Freedom voor Mandela. Samen met soul en R&B zangeres Gore Pierre. Van zijn cd Coming of Age uit 2015. Voice of Freedom. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Stop believing. Where do you find the strength?